Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Rok 1974. Bob James i utwór zatytułowany Nautilus. Utwór nie byle jaki, bo jeden z najsłynniejszych jazzowych chyba nagrań, można powiedzieć, lat 70. Dzisiaj często samplowany przez przede wszystkim świat hip-hopu. Doliczyłem się 290 utworów, w których wykorzystano fragment tego właśnie nagrania. Między innymi Children's Story, Slicka Ricka, Daytona 500, Godfather Killa, czy Follow the Leader Erika B. Rakima. Własną wersję tej kompozycji zrobiło dwóch znakomitych producentów ukrywających się pod nazwą New York and Soul, o których dziś również powiemy w audycji Czarna Noc, w której to witają Ewa Redel i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Are we gonna stand around this town and let what others say come true? We're just good for nothing, they all figure, a boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that, or is that really where it's at? We people who are darker than blue, this ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi, yellow girl, can you tell? You're just the surface of our dark, deep well. If your mind could really see, you'd know your color is same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Now I know we have great respect for the sister and mother. It's even better yet. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no brothers left, you see. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let whatever say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up, shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? Pardon me, brother, while you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. Pardon me, brother, I know we've come a long, long way, but let us not be so satisfied, for tomorrow can be an even brighter day. gun. Fight is brought out, you without a doubt, running people out, they're on the floor. Dwa utwory, które są może mniej popularne, przynajmniej u nas, z repertuaru Curtisa Mayfielda, które zasługują na to, żeby zaliczyć je do takich, których warto posłuchać. Curtis Mayfield, We the People Who Are Darker Than Blue i Billy Jack. Dwa nagrania z 70 i 75 roku. Someone says, how are you? What I want to say is, well, considering the world is run by corrupt leaders, our food is being poisoned, the meat industry has become a holocaust, the atmosphere is being sprayed with chemicals, pesticides, and poisons. Racism still exists on a high level and is still an issue. There are people dying in the world from starvation and police brutality. While we waste enough food to feed them, bombs, homeless, crime, prisons, junk food, debt, miseducation, pollution, poverty, nuclear plants leaking. I would say I'm pretty concerned right now. But I just smile and say, I'm fine. Thank you. today. Oh, why? Because they want more. Strike, wanna raise the fare so they can help pollute the of the moon, dear, we're gonna build pretty dream house of love, dear. Closer to the sun in the day, near to the moon at night. We're living a lovely way, dear, living our love in the pale moonlight. You and I, forever in a day, love will not die. Keep it that way. Up among the stars, we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear. East of the sun, west of the moon. Absolutnie, proszę nie mówić, że to było coś złego. To jest absolutnie rewelacyjna wokalistka. Nazywa się Jazmeia Horn. Mieszka w Nowym Jorku i tam tworzy, tam pracuje. Jest w tej chwili bardzo szanowaną postacią w świecie jazzu nowojorskiego, chociaż jest bardzo, bardzo młoda jak na wokalistkę jazzową. 91 rocznik. Ja wiem, kobiecie nie wypomina się wieku, ale tutaj trzeba powiedzieć, że talent dostała niezwykły. A pochodzi z Dallas i w roku 2015 świat jazzowy amerykański usłyszał o niej, ponieważ wygrała konkurs, doroczny konkurs Theloniusa Monka. No i proszę sobie wyobrazić cudowny głos, cudownie śpiewająca dziewczyna, w dodatku jeszcze, no powiedzmy sobie szczerze, kompozycję jednego z moich ulubionych pianistów, czyli jest absolutnie pełnia szczęścia. I mam nadzieję, że tym szczęściem również Państwa zarażę. Jazzmeia Horn. Breaking up my heart and soul and leaving me stuck with all my tears, my

Pee Wee Ellis to współpracownik samego Jamesa Browna, pochodzący z Florydy. Ja zaznaczam te miejsca urodzenia oraz miejsca, gdzie artyści tworzyli, żeby Państwu pokazać, że dzisiaj tak będziemy krążyć trochę wokół tego Nowego Jorku. No i Linda Clifford, która urodziła się, wychowała i cały czas mieszka i tworzy w Nowym Jorku, by pokazać, że ten Nowy Jork to jest takie specyficzne miejsce na mapie świata. Właściwie to Państwo o tym wiedzą, ja nie muszę nikogo przekonywać. Skoro weszliśmy na płaszczyzny funkowe, to posłuchajmy jeszcze trzech utworów, które spokojnie można zaliczyć właśnie do tego gatunku. Get on up! Get on up, brother man! I want you to get on up! You too, sister Ed. I've got something I want everyone to hear. Check this, let me hear. Let your mind feel right in everything that you do. Hey, let your goals be the thing. Sleeping, brother man. Hudson, proszę nie mylić to z posłem Leroyem, Eddie Bow and Ines Cheatham i Clement Smith. Pewnie te nazwiska niewiele Państwu mówią, ale bardzo fajnie, niezwykle zacni artyści funkujący. I wracamy już w tej chwili w pełnej krasie, w wielkim stylu do Nowego Jorku. Tutaj będzie kilka nagrań, ale one są połączone w całość i nie chciałbym tej całości Państwu niszczyć, a później wszystko opowiem. Przenieśmy się w świat tego tygla kulturowego Nowego Jorku, gdzie mieszkają przecież i biali, i Irlandczycy, i Włosi, i Polacy z jednej strony, z drugiej strony Latynosi, z trzeciej strony Indianie i wreszcie Afroamerykanie. I wypadkową tego wszystkiego jest ta płyta.